miksuje dla was DJ Lapiforce. Chcę poczuć parę chwil jak PFK, łapię ulotne chwile, napędzam nimi się, czasem ląduję na deskach. Błędy przyprawiają mnie jak sos, winę grę. Wszyscy szałata, sałata, sałata, choć nie najważniejsza, to też potrzebuję jej. Ale nie bardziej niż tego wyzwania, by wejść wyżej niż szczyt Mount Everest. Gdzie nie chodzi o to, co tu jest na ziemi, ale o ludzi, którzy tutaj zrozumieli, poczuli, że mogą coś zmienić. I zamiast nic znów nie robić, to poszli na trening, bo życie trwa tyle co zenit. Czasu nie cofnę, a ja mówią weź mi to przebić. Też chciałbym jeszcze raz wysoko wystrzelić, żeby być bliżej gwiazd, ale nie spalić tych skrzydeł, chociaż na chwilę. Ja chcę złapać parę chwil, w których będę naprawdę ponad tym. Ponad tym, czego się boję tu naprawdę. Chwil, w których czuję się jak taki strajker. Ja chcę złapać parę chwil, w których będę naprawdę ponad tym. Ponad tym, czego się boję tu naprawdę. Chwil, w których czuję się jak taki strajker. Ja chcę złapać parę chwil, w których będę naprawdę ponad tym. Ponad tym, czego się boję tu naprawdę. Chwil, w których czuję się jak taki strajker. Ja chcę złapać parę chwil, w których będę naprawdę ponad tym. Ponad tym, czego się boję tu naprawdę. Chwil, w których czuję się jak taki strajker. W moim pierdolonym love life już powinienem chyba czuć się jak w baseballu pałkarz. Każda z trzech kobiet to strike, trzecia to strikeout, to znaczy I'm out. A myślałem, że tym razem będę lucky strikerem. Wygląda na to, że chciałem za wiele, jedyny lucky strike jaki teraz mam jest petem. Wizja zdechnięcia samotnym na bombie już nie taka spoko jak dawniej. Nie chodzi o kogokolwiek, a o tą co miała być moją na zawsze. Nasz początek idealny, różnice może marginalne. Ja pierdolę jaki fart, ej, ta myślałem o sobie lucky striker. Chcę wrócić do tego uczucia, tak zupełnie wiesz naturalnie, ale im dłużej cię nie ma, tym bardziej wydaje się to nieosiągalne. I nie wiem czy to ty, ta nie wiem czy to ja, a może to po prostu my, i to jedynie nasz lucky strike. Ja chcę złapać parę chwil, w których będę naprawdę ponad tym. Ponad tym, czego się boję tu naprawdę. Chwil, w których czuję się jak taki strajker. Ja chcę złapać parę chwil, w których będę naprawdę ponad tym. Ponad tym, czego się boję tu naprawdę. Chwil, w których czuję się jak taki strajker. Ja chcę złapać parę chwil, w których będę naprawdę ponad tym. Ponad tym, czego się boję tu naprawdę. Chwil, w których czuję się jak taki strajker. Ja chcę złapać parę chwil, w których będę naprawdę ponad tym. Ponad tym, czego się boję tu naprawdę. Chwil, w których czuję się jak taki strajker. Z lodu, kurwa, dom leży. czy ci nie żal? To kolejna przegrana zawleczka. No ale nie bój go, da gromy dalej, by każdy miał po jednej na lewej i prawej. W moim metalowym kumbeczku radę idę solo, kurwa, radę, radę w kombo. Leję Karnolda z buchy, pół na pół. Z lodu chyba to leży na moro, tak gardło, a co tam po Torikano. W moim metalowym kumbeczku radę idę solo, kurwa, radę, radę w kombo. Leję Karnolda z buchy, pół na pół. Z lodu chyba to leży na moro, tak gardło, a co tam po Torikano. Że mnie nie chcesz, a na imprezie nie poszedłeś, bo twoje ego było silniejsze. Znowu zero, już nigdy więcej. Jaki to film, może mi powiesz, dlaczego mój były kochał na sobie? Kiedyś się zastanawiam, ile to już trwa. Niech to usłyszy, że nie znajdzie nigdy lepiej. Clinton! Najlepiej bez niej oczywiście. Najchętniej bym z tobą już wyszedł. Wrócę do domu, już liżesz, ej. Poznamy się bliżej za moment. Za chwilę na szczyt cię zabiorę. Konopie się mieszają z Diorem. Ja sypię, proszę, kona to ma w nosie. Ja tam łaki, tam o full de pil. Mekle la sativa con el MD. Se me va la cabeza. Lecę i wiatr wieje w żagle. Za tunetu ze statkiem Francuz, mały wariat po naparte. Płynie melanż swym kursem. Ty wy zapomnij o jutrze. Ja chcę spać, kto pójdzie z fartem. Nasza lupę i za burkę. Jarany kąta, zielonego loka. Wybrałe kreski, pierdolić niebieski. I tylko spoko, od początku do końca. Liczy się prestiż i ten nie seksi. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Wiem jak pachnie miłościami i jej ciało jamijami. I jej dusza jamijami, a ona cała jamijami. Puszcza tym co ma od mamy, ja uwielbiam takie smaki. Jami, jami, jami, jami, zjadam całą nie na rami. Ale mówi papi, a ci się nie udali. Sępę, sępę, papę. Ale nie wie kiedy, bo ja rozkazuję. To jest ponoć balon. Nie pociąg, to nie PKP. Za mnie też. walimy na stres. Nie robi koleżanek moich rucha, tylko mnie. Okre, majtki, Netflix, blanty. Jestem grzeczna, gdy nie patrz się, jak ty zerka na mnie. Wiem, że zaraz zacznie. On nie lubi spotyczy, a zje mój cake dziś. Nienawidzi na smyczy, być woli pepyć. Nie przeliczy się na mnie, nie gramy w pierki. Gdy po ulicy chodzimy, they going crazy. Zapraszam do tańca kurwy. Dres do walca, nie do trumny. Kutak na palcach. Nie miałem studiówki, bywałem studiówki. Dzisiaj stąga, kiedyś słówki. Oglądam kreskówki. Za mną czasy budówki. To są czasy gotówki. Myślę jak biznes bez blotków. Wyprzedzam studówki. Nie zgotują piekłami, bo dawno tańczę w ogniu. Robię bęgiery w kilka chwil. Później koncert na podróż. Są galerna sportowców. Salony w celebrytu. Kawka, przelew nie to samo. Liczy ją Wiktor, bierze ją Kawano. Robimy z głową i z marihuaną. Przedsiębiorcy, teraz już bez zdrowia. Dystrybucja, same dobre słowa. Satysfakcja, egzotyczny towar. Na taki prestiż mordo to trzeba zapracować. Firmowa, takim naszym powtarzam, że mamy robić tylko to chcę rzucać się bez kasie. Jak mamy ślubę, to chcesz czekać się na kasie. Musimy się powoli, taką mamy ciężką pracę. Bo może nie, że Ferrari, ale jedno do drugiego tyle masy dużo pali. Pozdrawiamy przedsiębiorców, chyba to gadam z kołami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zawiedzani, robimy z pieniędzy co origami. Ej, gadam z kołami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zawiedzani, robimy z pieniędzy co... Wytoli się policję i kurwy z polityki. Rzucamy wam prezenty jak wujkowie z Ameryki. To Ferrari składa wers, pod odrzut to na głośniki. Ej, świetny zagramy, nigdy nie jaramy sami. Nie wyglądam na księdza, wiernych mam pod nami. To werbuje także suki, te są pośladkami. I właśnie przez te fale jaram być gole z lakami. Ej, firmowa, takim naszym powtarzam, że mamy robić kurwy, to chcę ruszać się bez kasie. Jak mamy ściągać kurwy, to chcesz czekać się na kasie. Różnimy się powoli, taką mamy ciężką pracę. Bo może nie, że Ferrari, ale jedno do drugiego tyle masy dużo pali. Pozdrawiamy przez ciebie, cudze, to gadam z babami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zawiedzani, robimy z pieniędzy co origami. Ej, gadam z babami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami. Ej, tacy zawiedzani, robimy z pieniędzy co origami. We'll be right back. cieszył się życiem, bo i tak dopadły mnie. Póki mogę się cieszę, jak będzie źle, będzie źle. Wiem, że pisły odchodzą i czerstwiejemy jak chleb. Najbardziej chcę, żebyś miał własny łeb. Chcę THC z konopi, nie syntetycznej koki. Kot po tym tworzy zwrotki, ty przy mnie palisz, bo chcę THC. Skąd władza zagląda do spodni, pewnie spodziewa się rośni. Chcą zabrać mnie na komisariat, ja się pytam, czy jesteśmy dorośli. Tak dużo osób to jara, że ciężko jest zrobić im pościg. Jakby każdy wyciągnął gibona, to złapać nas w sumie nie ma możliwości. Jeśli tylko czujecie się wolni, zmieńcie słowo dealera na rolnik. Bo chcę jarać tutaj i nie wyjeżdżać z Polski. Chcę THC z konopi, nie syntetycznej koki. To po tym tworzy zwrotki, ty przy mnie palisz, bo chcę THC. Konopi, nie syntetycznej koki. To po tym tworzy zwrotki, ty przy mnie palisz, bo chcę THC. Codziennie jestem pacjentem, leczę się medykamentem. Jeśli choruje ktoś z moich bliskich, jebie prawo i idę za sercem. Jeśli olej pomaga na rak, czemu mam związane ręce? Prosta sprawa, chcę co pomaga, palimy to na motylkę. Chcę THC z konopi, nie syntetycznej koki. To po tym tworzy zwrotki, ty przy mnie palisz, bo chcę THC. Konopi, nie syntetycznej koki. To po tym tworzy zwrotki, ty przy mnie palisz, bo chcę THC. A ty jeden z drugim, to co byś na miejscu tych ludzi zrobił? Cierpią bliskie osoby i widać już wszystkie symptomy choroby. Jak wiesz, że pomagam, dobrze wiesz, jak to zdobyć. Siadasz do auta, kierunek prawdziwy, na wszystko jesteś gotowy. Przemycasz olej w strzykawkach, pomaga ci własna matka. Na tylnym siedzeniu ojciec, dla niego ta cała akcja. Jeszcze tylko granica, dawno otwarta, ale masz przypał. Potem sędzia oblicza, ile ma lat, dać zachęć do życia. Gdzie jest ten wszystkim logika, się pytam, gdzie jest logika? Zapada grobowa cisza, nie będę dalej w to wnikał. Wiesz, ile dziennie spala stolica, nie wiesz, kto sobie rozkwiń. Dzięki mnie moja dzielnica to zielone płuca Polska. THC z konopi, nie syntetycznej koki. To po tym tworzy zwrotki, ty przy mnie palisz, bo chcę THC. Konopi, nie syntetycznej koki. To po tym tworzy zwrotki, ty przy mnie palisz, bo chcę THC. Konopi, nie syntetycznej koki. To po tym tworzy zwrotki, ty przy mnie palisz, bo chcę THC. Konopi, nie syntetycznej koki. To po tym tworzy zwrotki, ty przy mnie palisz.